Og det vi hørte der var Don Sebeskis versjon av Skyliner, og dermed det klart for en liten påskereportasje, nærmere bestemt et opptak vi gjorde for noen dager siden med den kjente påskeamatør alias Knag på et høyfjellshotell i Lillehammer-traktene. Ja, jeg sitter nå i hotellets restaurant sammen med alias Knag, og alias, hvor har du gjort av kona di? Ja, du, det var bare en plass ledig her, så jeg sendte henne sydover, jeg vet. Ja, hun synes kanskje det var like hyggelig. Ja, hun liker seg så godt i Drøbak, vet du. Hele familien hennes er jo derfra. Ja, vel, men du alias, det vi hadde lyst til å snakke med deg om i dag er fjellreglene. De er jo veldig viktige. Det gjelder jo ikke bare å kunne dem, de må jo kunne brukes riktig også, ikke sant? Ja, riktig. Og jeg har fulgt dem til punkt og prikke. Ta nå den første for eksempel. Ja. Legg ikke ut på langtur uten trening. Ja, nettopp. Ja, jeg bor jo helt oppe i fjerde etasje, vet du, så jeg tar alltid et par knebøyninger før jeg går ned i spisesalen. Ja, men alias, det er vel ikke akkurat dette som menes med langtur, tror du? Jo, er du gæren? De har jo ikke heis her, vet du. Nei, vel, akkurat, men hva med regel nummer to da? Har du forstått den da? Du mener meld fra hvor du går? Ja, riktig. Ja, det er veldig viktig altså. Ja. Jeg for min del melder alltid fra i resepsjonen i tilfelle det skulle være telefon til meg, vet du. Telefon? Ja, de har fått telefon i barn her, vet du. Aha, jeg forstår. Men det er jo også veldig viktig å lytte til erfarne fjellfolk, vet du. Har du gjort det da? Ja, den regelen må jeg innrømme at det har vært den vanskeligste å følge altså. Å, hva mener du med det? Ja, ser du de to gutta bort i barna for eksempel? Ja, hva er det med dem? De er erfarne fjellfolk. Ja, har du lyttet til dem da? Ja, du kan ikke unngå det, vet du, hvis de sitter i barn. De prater jo høl i huet på hvem som helst. Ja, men de vet vel hva de snakker om, ikke sant? De, nei, de vet ikke engang hvem som er keeper på Liverpool, jo. Ja, hvem er det da? De to som sitter borte i barn der. Nei, nei, keeperen på Liverpool. Ja, det var jo det de ikke visste. Nei, men alias, hvorfor sitter du egentlig her inne med anorak og ryggsekk på deg? Det er fjellregel nummer 5, du vet du. Vær rustet mot uvær og kulde, ja, selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk og det utstyret fjellet krever. Ja, men alias, det er vel ikke så store sjanser for uvær og kulde her inne i spisesalen, vel? Det er vel, det er farlig å ta sjanser, vet du. For det første trekker det fra døra, og for det andre så lufter de alltid uten varsel her. Ja, du har vel med kart og kompass også da. Nei, det er ikke nødvendig, vet du. For det første så er det jo svært kart på veggen der borte, og for det andre så er det jo veldig god oppmerking her omkring. Og er det det, ja? Ja, der borte er det jo pil med bar, restaurant og telefon for eksempel. Og er det noe du ikke finner, så kan du bare spørre resepsjonen. Ja, riktig. Men hva med fjellregel nummer 7, alias? Gå ikke alene. Nei, når det gjelder den, så er betjeningen her veldig fin altså. Å, jaså? Ja, det hjelper alltid opp i rommet når du har trøbbel med balansen ut på natta, vet du. Jeg kan tenke meg det, ja, men venn i tide, det er ingen skam å snu da. Nei, det hender jo at vi ombestemmer oss sånn opp i trappa og så går ned i barnet igjen, vet du. Ja, du har vel klart å praktisere den siste regelen også da. Spar på kreftene og grav deg ned i snøen om nødvendig. Du blir jo litt tung i huet å sitte sånn i barn hele kvelden, vet du. Og da er vi bare går rett utenfor og graver oss ned i snøfonn, og 5 minutter etterpå så er det klart å begynne på den igjen. Ja, men du vet alias, disse reglene er jo egentlig lavet for folk på ski, vet du. Er det? Ja, da skjønner jeg ikke hva de har her på Lillehammer å gjøre, altså. Shaky Flat Blues med The Pointer Sisters.